seng akeh hinggo nyawer biduane ben tambah jos goyangane iso ngilang ke galomu ngali ke kape masalah sing gawe uripmu dadi edan madet ngarep dewe ben iso puas nyawange ora usah rese ben ora geseh karo kancane joget bareng-bareng gawe ati dadi seneng ora nganggo mendem ben sido joget iso ayo lan putih e tulus lan ikhlas e welas senyang riko paran kang paran maning anggawe atin riko magi mangu-mangu sing kelem telikas nampa welas iso sedang melayang awas mengko ke edanan neng di ngeplay hip dut gabungan hip hop karo dangdut sing do seneng monggo merapat sing do ra seneng mending do minggat siji loro telu ora usah golek musuh mergo kabeh iki sedulur bangane dong istru mending do akur niate seneng-seneng ora usah pada sepaneng mengko malah dadi edan gawe rusak lemu kakak kan disaksi lan putih e tulus lan ikhlas e belas senyang riko paran kang paran maning anggawe atin riko magi mangu-mangu sing kelem telikas nampa welas isu Yeah.